30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za 1799 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota 8 marca. Minęła 16. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Jest zgoda sądu na areszt dla posła Dariusza Mateckiego. Putin nie jest zainteresowany osiągnięciem pokoju, komentuje szefowa unijnej dyplomacji. Trwa kampania prezydencka, w tym serwisie o spotkaniach z wyborcami Magdaleny Biejat i Karola Nawrockiego. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa zgodził się na tymczasowy areszt dla posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego na 2 miesiące. Prokurator Piotr Woźniak powiedział dziennikarzom, że w ocenie sądu zostały spełnione przesłanki tymczasowego aresztowania. Sąd uznał przede wszystkim, że zebrany w sprawie materiał dowodowy w rozumieniu artykułu 249 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego w dużym stopniu uprawdopodobnia, że podejrzany popełnił zarzucone mu czyny. To jest przesłanka ogólna. Bez takiego stwierdzenia sąd nie może w ogóle decydować, czy zachodzą przesłanki szczególne nakazujące tymczasowe aresztowanie. Wczoraj polityk usłyszał 6 zarzutów, m.in. ustawiania konkursów z Funduszu Sprawiedliwości i fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Ukraina dąży do pokoju od pierwszej sekundy tej wojny. Realistyczne propozycje leżą na stole, napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na portalu X. Po rozmowach w Kijowie dyplomatów z Ukrainy i Wielkiej Brytanii omawiano możliwości przyspieszenia kroków dyplomatycznych prowadzących do zakończenia rosyjskiej agresji. Putin nie jest zainteresowany osiągnięciem pokoju, tak z kolei szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas skomentowała nocne ataki Rosji na Ukrainę. Głównym celem był minionej nocy obwód doniecki. Kilkanaście osób zginęło, a co najmniej 30 zostało rannych. Wśród zabitych są dzieci. Rosyjskie rakiety nieustannie spadają na Ukrainę, przynosząc więcej ofiar i zniszczeń. Putin po raz kolejny pokazał, że pokój go nie interesuje, napisała na portalu X szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas podkreśliła konieczność zwiększenia wojskowego wsparcia. W przeciwnym razie, jak dodała, jeszcze więcej ukraińskich cywilów zapłaci najwyższą cenę. Szefowa unijnej dyplomacji kilka tygodni temu zaproponowała pakiet wojskowy. Ma on wynieść od 20 do 40 miliardów euro. Do tej pory był on blokowany przez Węgry. A kropkę nad i postawił premier Viktor Orban na czwartkowym szczycie. Nie zgodził się na unijną deklarację pomocy dla Ukrainy. Pakiet wojskowy stworzy więc koalicja 26 krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz w serwisie kampania prezydencka. Spotykamy się w Dzień Kobiet, żeby rozmawiać o naszych prawach i bezpieczeństwie. Rozpoczęła swoją konwencję wyborczą kandydatka lewicy Magdalena Biejat. Mówiła, że bezpieczeństwo to nie tylko produkcja armatochaubic. Chcę, żeby każda kobieta była bezpieczna, kiedy trafia do szpitala w zagrożonej ciąży. Chcę, żeby każda kobieta była bezpieczna we własnym domu, kiedy mąż czy partner grozi przemocą. Chcę bezpieczeństwa finansowego dla samodzielnych mam. Chcę bezpieczeństwa dnia codziennego dla każdej z was. Jestem jedyną kandydatką na prezydenta Polski, dla której prawa kobiet to nie kwiatek do kożucha, to priorytet. Bezpieczeństwo Polski budować trzeba poprzez jej dynamiczny rozwój, mówił z kolei w Gdyni Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez PiS. Uda nam się zbudować pełen centralny port komunikacyjny, żeby Polska była sferą rozwoju. To w Gdyni, drodzy Państwo, musi doczekać się realizacji Droga Czerwona, aby połączyć sieć dróg krajowych z portem w Gdyni. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Badanie słuchu, gęstości krwi czy mamografia to tylko niektóre z wielu badań, które z okazji Dnia Kobiet można wykonać bezpłatnie w Bydgoszczy w siedzibie NFZ-u. Tegoroczne hasło brzmi Panie proszą panów, mówi dyrektorka NFZ w Bydgoszczy Agnieszka Bańkowska. Panie się badają częściej, w związku z tym pierwszy raz organizujemy akcję pod hasłem Panie zapraszają panów, żeby zmobilizować panów do działań profilaktycznych, lepiej zapobiegać niż leczyć. Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta Bydgoszczy. Chyba rzadziej odwiedzają lekarzy dopiero wtedy, kiedy naprawdę już im mocno coś dolega. Dlatego zachęcamy panów, aby przychodzili i dzisiaj to właśnie panie, mam nadzieję, że przyprowadzą panów w to miejsce, aby również się przebadali. Uważam, że profilaktyka jest ważna i jeżeli jest okazja skorzystać z badania, to chętnie korzystam. Czyli taki prezent na Dzień Kobiet? Też. No mówiłam mojemu mężowi, ale jakoś tak zbył to, nie? Ale koleżanki moje obdzwoniłam, żeby tu przyszły. Panie i panowie mogli także oddać krew. To był serwis Trójki.

rosyjska emigracyjna grupa IC Free Peak z utworem Gdzie mój dom. Dziennikarze rosyjskiego niezależnego kanału Dość żartowali ostatnio, że przedstawiciele amerykańskich władz coraz częściej wypowiadają się o Ukrainie w duchu kremlowskiej propagandy. A jak sama propaganda daje sobie radę z tym, że Waszyngton to już nie główny wróg Moskwy? O to zapytam Wacława Radziwinowicza, dziennikarza Gazety Wyborczej, wcześniej jej korespondenta w Moskwie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Do niedawna w rosyjskich mediach Stany Zjednoczone obok Ukrainy były głównym wrogiem. Jakich pracownikom teraz udaje się tłumaczyć, że Waszyngton jest już właściwie przyjacielem Moskwy? To trzeba sobie zdać sprawę, że to jest bardzo trudne zadanie, bo oni rozumieją, że natrafiają na straszny opór materii przez dziesięciolecia. Społeczeństwo radzieckie, rosyjskie było tresowane w przekonaniu, że Stany Zjednoczone to jest główne światowe zło, że za wszystkim tym, co niedobre na naszej planecie, stoi, jak to oni tam mówią, obkom waszyngtoński, czyli Waszyngtoński Obwodowy Komitet Partii. No i tak dalej, i tak dalej. No a tu raptem trzeba postawić sprawę na głowie, czy odwrócić kota ogonem. I to nie jest takie proste. To się spotyka z oporem również wyrażanym z zupełnie oficjalnych trybun, gdzie no, taki na przykład, nie wiem, znany polityk i mocny polityk jednej Rosji, Oleg Morozow, mówi, że no tutaj musimy być ostrożni, bo przecież oni zawsze i tak dalej, i tak dalej. Próbują to sprzedać na różne sposoby. Przede wszystkim w ten sposób, że nareszcie w Waszyngtonie rządzi polityk, który szanuje Władimira Putina, docenia go, myśli podobnie jak on, ale tutaj z naciskiem raczej na Putina, że to Trump idzie za Putinem, a więc no, można uznać, że to jest w porządku, przy tym trzeba ciągle zachowywać ostrożność. Ja uważam, że jeszcze, że w społeczeństwie rosyjskim istnieje taka zasada zachowania ładunku nienawiści sterowanego przez państwo. Jak trzeba, to się kieruje ten ładunek na przykład na Gruzinów, było coś takiego, jak trzeba na Łotyszy, jak trzeba na Polaków i wtedy my jesteśmy głównym wrogiem. No teraz przez długi czas oczywiście głównym wrogiem obok Ukrainy była Ameryka, która Ukrainą sterowała oczywiście, więc teraz przenosimy się na Europę i głównym przeciwnikiem i tym złem wcielonym ma być już Francja, Wielka Brytania, oczywiście Europa. No to jest dosyć trudne, no bo do tej pory szydzono z impotencji polityków europejskich. Opowieść, narracja była taka, że do niczego ta Europa się nie nadaje, więc no z takimi zaszłościami propagandowymi trudno jest sugerować ludziom, że teraz oni są ci straszni, bo oni są przecież tacy śmieszni i tacy do niczego nie będący. No to są właśnie te trudności, no ale da się śpiewać Hosannę Putinowi za to, że tak sprytnie prowadzi politykę, owinął sobie wokół palca przywódcę Stanów Zjednoczonych, lada moment się spotkają, no i będą decydować wspólnie o losach świata, przy czym oczywiście Putin będzie grał pierwsze skrzypce. Więc jakoś się to klei. Nie ma logiki. W propagandzie rosyjskiej nie ma logiki. Ona potrafi w trzech akapitach powiedzieć rzeczy zupełnie sprzeczne z tym, co mówiła wcześniej. No ale no, taki jest sposób odbioru, że ludzie raczej nie wnikają, tylko łykają to, co im się podsuwa. Ale mówiłeś o tym, że Stany Zjednoczone były wrogiem jeszcze z czasów radzieckich, takie przedstawiano, ale z drugiej strony chyba był też pewien podziw, tak? To był taki kraj marzenie, no przynajmniej w popkulturze tak właśnie te Stany były przedstawiane i to przez lata, także pod koniec istnienia Związku Radzieckiego. No to było takie pomieszanie manii wielkości z kompleksem niższości, bo mądrzy ludzie tłumaczyli w ten sposób, że największe pretensje do Stanów Zjednoczonych to Rosjanie mieli o to, że oni nie są Stanami Zjednoczonymi. Że jest tak wielki dystans. To nawet widać w poczuciu humoru. Bardzo, bardzo wiele jest anegdot o tym, jak to sprytny Rosjanin czy silny Rosjanin zrobił w konia albo po prostu pokonał Amerykanina. Opowieści takich jak rosyjski komandos powalił 6 amerykańskich. To się bardzo chciałoby się być takimi jak oni, ci Amerykanie właśnie tacy wyobrażeni w świadomości społecznej, a najlepiej to lepsi byśmy chcieli być od nich. To są takie sprzeczności. To porozmawiajmy teraz o tym, za co właśnie Kreml lubi Donalda Trumpa. Między innymi zapewne za takie wypowiedzi, że to prezydent Zełenski nie chce pokoju, a chce go Władimir Putin. I mi się wydaje, że rzeczywiście można uznać, że prezydent Władimir Putin chce pokoju, tylko oczywiście chce go na swoich warunkach. I pytanie, dlaczego teraz miałoby mu na tym zależeć? Czy na przykład tutaj klucz leży w sytuacji gospodarczej? Dlatego, że mamy wypowiedź między innymi ministra rozwoju gospodarczego Maksima Reszetnikowa z tego tygodnia, który mówił, że są pewne oznaki ochłodzenia rosyjskiej gospodarki. Czyli nie wszystko idzie tak dobrze, jak Kreml przez ostatnie 3 lata zapewniał. Wyraźnie widać, że przynajmniej biznes rosyjski pokłada w Trumpa ogromne nadzieje. Każda wypowiedź publiczna Trumpa odzwierciedla się bardzo szybko w reakcji rynku rosyjskiego. Od czasu, kiedy on zadzwonił do Putina, biedna i dołująca giełda moskiewska zaczęła się bardzo szybko podnosić. Ale wystarczy, bo biznes rosyjski liczy, bo musi liczyć, bo jest w takiej sytuacji, że musi liczyć na szybkie zawarcie pokoju. Ale wystarczy na przykład, że w tej dobrej koniunkturze, w tym optymizmie, raptem pojawi się wypowiedź ministra Ławrowa o tym, że pokój, tak, my chcemy pokoju, ale na naszych warunkach, a to są bardzo twarde warunki, to są warunki niezmienne, które raczej mówią o tym, że jeżeli się Rosja będzie tego trzymać, to wojna będzie trwać. I natychmiast giełda zaczyna spadać. To, co się stało wczoraj. Wczoraj raptem ni stąd, ni zowąd, po tym całym koncercie miłości między Rosją, Moskwą a Waszyngtonem, raptem pojawia się wypowiedź Trumpa, że on rozważa taką możliwość, że jeżeli Rosjanie nie będą chętni do prawdziwych rozmów pokojowych, to on nałoży nowe sankcje, jakieś straszne sankcje w ogóle. I natychmiast giełda zaczyna zjeżdżać. No ale to jest po prostu wyraz tego, że nadzieją na wyjście z sytuacji, która wcale nie jest tak dobra, jak przedstawia ją Putin, jest tylko zakończenie wojny. A to, co mówi Reszetnikow, on jest ministrem. On nie może wypowiedzieć się wprost, no bo przy tym ministrem być przestanie. Ale jak się przysłuchać, choćby nawet Elwirze Najbulinej, która mówi, to jest troszeczkę taki, znaczy to musi być taki język ezopowy, która mówi w ten sposób, że bank centralny nie jest w stanie opanować rzeczywiście ja bym powiedział, dzikiej inflacji, nie dlatego, że ona jest taka wielka. Rosja przeżyła znacznie większe inflacje, na przykład w latach, w pierwszej dekadzie lat 2000. Znacznie większe wtedy były inflacje, ale jednocześnie towarzyszył temu bardzo szybki wzrost stopy życiowej, więc to nie było takie straszne. I nad tym panowano. A dzisiaj już szefowa Banku Centralnego mówi, że nie panujemy. Bank Centralny nie opanuje tego, jeżeli słusznych decyzji nie podejmie Ministerstwo Finansów. Co to znaczy tak naprawdę? Tu chodzi o to, że Ministerstwo Finansów wlewa ogromne pieniądze w przemysł zbrojeniowy. To są te wielkie inwestycje w przemysł zbrojeniowy, w wojnę, wypłaty dla żołnierzy kontraktowych. Co tworzy taką sytuację, że inflacja jest bardzo wysoka, kredyt bankowy jest bardzo drogi. No to 30% kredyt bankowy rocznie to jest nawet marzenie w tej chwili. I dopóki to będzie trwało, przemysł obronny i wojna będzie napchana pieniędzmi, natomiast przemysł cywilny i inne dziedziny życia będą coraz biedniejsze, będą tracić. I jest taka dziwna konkurencja w Rosji, wyścig między cywilną gospodarką a gospodarką wojskową. Ja nie mówię, że wojenna, bo lepiej powiedzieć wojskową, militarną. I ta gospodarka militarna niszczy gospodarkę cywilną. To już bardzo wyraźnie widać, bo militarna idzie do góry, ciągle są rejestrowane ogromne wzrosty, a na przykład górnictwo dosłownie pada. To jest akurat bardzo taki wyrazisty przykład. To jest Kuzbas, Zagłębie Węglowe Syberyjskie tam. I tam się zamykają fabryki, tam się zamykają kopalnie. Tam jest 33 monomiast, które żyją wyłącznie z tego, że jest kopalnia. Kopalnie stały się deficytowe, tracą, nie mają pieniędzy na wypłaty. A to jest takie miejsce, gdzie rodzą się naprawdę bardzo duże kłopoty społeczne. Mieliśmy bunty górników tam, które ważyły na polityce Rosji na przykład w latach 90. i u schyłku Związku Radzieckiego. To jest jeden z przykładów, w jaki sposób to rozszczepienie gospodarki na dwa nurty, jeden bardzo bogaty, a drugi bardzo biedny, znaczy biedniejący, można tak lepiej powiedzieć, biedniejący, prowadzi do rzeczy zupełnie przedziwnych, zwiększa coraz bardziej inflację i obniża tak naprawdę wydajność rosyjskiej gospodarki. No, dość powiedzieć, to jest informacja od niejakiego Dielagina, to bardzo jest prorządowy, prowojenny i patriotyczny ekonomista, który w oficjalnych gazetach pisze o tym, że rolnicy, nie mając pieniędzy, nie kupili sprzętu, kombajnów, maszyn rolniczych, nie mają pieniędzy na zasiewy, orki i tak dalej i bardzo ograniczają, to wchodzi w grę miliony hektarów zasiewów. No i tak po kolei, jakbyśmy zrobili przegląd branż, no, sytuacja jest na przykład bardzo zła w budownictwie. Są ekonomiści, to poważni ludzie, którzy mówią o tym, że Putin chce w ogóle zamrozić budownictwo mieszkaniowe. Po prostu zamrozić, bo nie ma pieniędzy na kredyty mieszkaniowe. Hipoteka strasznie podrożała i już jej ludzie nie biorą. A poza tym, no tam jest wielka rezerwa mężczyzn, których można by na front skierować. Więc dzieją się nawet takie rzeczy. No tak, i tu chyba trzeba wspomnieć, że ten nurt gospodarki militarny jest wspierany z budżetu państwa. Tam jest produkowana broń, która właściwie po prostu później jest niszczona, czyli żadnego zysku to państwu nie przynosi. No tak. Po pierwsze, wspierany jest z budżetu państwa, a więc dostaje pieniądze za darmo, a konkurenci cywilni muszą brać za pod 30%, prawda? I po drugie, tak, nie daje to żadnych dóbr konsumpcyjnych, daje to tylko te dobra, które bardzo szybko są zniszczone na froncie, więc no, tworzy się jeszcze większa luka inflacyjna. Ale zauważ, że gdzieś tydzień temu w rosyjskich mediach, takich jak na przykład Komsomolska Prawda, czyli tych, które bardzo lubi czytać Władimir Putin, był taki nurt artykułów na ten temat, co to będzie, kiedy właśnie wrócą zachodnie marki, zachodnie firmy do Rosji. Już niby tutaj się Rosjanie na to szykowali, ale z drugiej strony to chyba też może być zagrożenie dla rosyjskich producentów, którzy jakoś te nisze zagospodarowali. No jest, to też jest takie właśnie, takie niejednolite i niejednoznaczne. No bo z drugiej strony mamy takie przeczucie, że zaraz będzie wielki triumf. Ci, którzy odeszli z naszego rynku, wrócą i kombinują różni propagandziści i politycy, jak ich ukarać, że trzeba będzie, że oni będą musieli przeprosić, że będą musieli zapłacić ogromne kary, że będą musieli prosić o zgodę i tak dalej, i tak dalej. Ale jest wielka radość, że oni wrócą. Ale z drugiej strony rzeczywiście jest coś takiego, że stworzyły się jakieś nisze w rynku i korzystając z tego, że nie ma konkurencji, to na przykład najbardziej się odbiło pozytywnie na rolnictwie. Nie ma konkurencji, nie ma polskich jabłek, nie ma tam owoców, warzyw z Turcji, Turcja nie jest objęta embargiem, ale na przykład nie ma kwiatów na Dzień Kobiet. I wtedy miejscowi producenci mogą się rozwinąć, zbudować szklarnie i tak dalej, zbudować cały ten wielki przemysł. I jeżeli teraz sytuacja się odwróci i wrócą firmy odzieżowe, wrócą firmy wróci handel żywnością z Zachodem, no to wtedy ci, którzy zainwestowali, uwierzyli Putinowi, że teraz będą mieli Eldorado, no oni pójdą na dno znowu. Więc tu są takie z jednej strony duma i chęć upokorzenia tych, którzy mieliby wrócić, a z drugiej strony ogromna obawa przed tym, że oni zniszczą to, co jakoś tam się udało załatać. Porozmawiajmy jeszcze trochę o tych ewentualnych buntach, bo mówiłeś o buntach górników, koniec Związku Radzieckiego, początek Rosji, po 91 roku, czyli po rozpadzie Związku Radzieckiego, już też były takie bunty, one nie tylko były w Rosji, ale też w Ukrainie. Czy to jest teraz możliwe? Wtedy państwo było słabe. Czy to Rosja, czy to właśnie Związek Radziecki? Teraz chyba takie bunty nie doprowadziłyby do jakichś zmian politycznych. Ja mówię o niepokojach społecznych i o kłopotach społecznych, bo w skali takiego właśnie Kemerowa, czyli tego Kuzbasu, zamykanie kopalni to rzeczywiście jest coś, co spowoduje wielkie niezadowolenie, ale raczej lokalne. Natomiast rzeczywiście Rosjanie coraz bardziej tracą. Trudno powiedzieć, czym to zaowocuje, ale nastroje społeczne się zmieniają. Rosjanie coraz bardziej tracą i to już bardzo wyraźnie, bo jeżeli spadek dochodów i możliwości, powiedzmy, życiowych w przypadku emerytów, a to jest prawie, to jest 42 czy 42 miliony ludzi, To jest rzecz dochodząca w tej chwili już chyba do 10%. No to rzeczywiście jest coś, co budzi jakiś społeczny niepokój. Brak takim bardzo złym znakiem jest sytuacja w policji rosyjskiej. Policja rosyjska ma co czwarte miejsce, co czwarty etat jest nieobsadzony. To jest sytuacja tragiczna na prowincji, gdzie w powiatach, całych powiatach jest tylko po kilku policjantów. Oni nie mogą działać, oni nie mogą być na patrolach, oni tylko siedzą na miejscu w komisariatach, w komendach policyjnych. I to tworzy sytuację jakiegoś kompletnego bezprawia i zagrożenia ludzi po prostu, bo na żadną interwencję nikt nie przyjedzie. Tam władzy praktycznie tej broniącej ludzi nie ma. Więc takich symptomów, które mówią o tym, że coś trzeba robić, coś trzeba naprawiać, jest coraz więcej. A jak znam Putina, to on to bierze pod uwagę. Bo jemu jest dobrze wtedy, kiedy wie, że w kraju ma spokój. A tutaj jest sporo takich rzeczy, które wskazują, że tego spokoju nie będzie. Czyli jednak władze jakoś się tym przejmują. No przecież najważniejsze dla Putina jest tak naprawdę utrzymanie władzy. No jeżeli będzie miał ludzi coraz bardziej niezadowolonych, a powody do tego są coraz bardziej liczne, no to sam się będzie czuł bardzo zagrożony. Wacław Radziwinowicz, dziennikarz Gazety Wyborczej, wcześniej korespondent w Moskwie. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. A za chwilę przeniesiemy się na Ukrainę i porozmawiamy o roli kobiet, rolach kobiet w czasie rosyjsko-ukraińskiej wojny. Czemu na cili sni? Czemu w tebie zbyt się kolina? Ty niby knyga, co napisał w kin. Zwyczajny zbit, odna emocji na chwilę. Da moja prowadna, ty blisz krowy sni. Czemu na nie tak chłodna? Nich i ukraińska grupa Okolica. Słuchacie Państwo Trójki, magazynu Po Prostu Wschód. Łączymy się z polską wolontariuszką pomagającą Ukrainie, Olgą Solarz z Fundacji Magia Karpat. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o kobietach w czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę na pełną skalę, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od trochę innej kwestii. Obecnie przebywasz na froncie, na wschodzie Ukrainy. Masz kontakt z wojskowymi. Powiedz, jak oni podchodzą do tych wydarzeń międzynarodowych, o których ciągle słyszymy, na przykład do rozmowy Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym, czy ogólnie w ogóle do tych relacji między Waszyngtonem a Kijowem, czy Waszyngtonem a Moskwą? Czy to jest w ogóle temat aktualny, czy jednak no, ważniejsze jest to, co się dzieje na froncie, tak? To, co widzicie na co dzień? Oczywiście żołnierze na ten temat mówią, natomiast na pewno nie mają tak rozpalonych głów, jak ludzie na tyłach, tak? Czy komentatorzy, eksperci, analitycy, politycy, czy też zwykli ludzie, dlatego że po prostu praca na froncie, czy zadania bojowe, które są tutaj, wymagają skupienia. W związku z tym robią to, co do nich należy. W chwilach wolnych od czasu do czasu coś komentują, ale na pewno nie jest to tak intensywne i z takim przejęciem, jak to się odbywa na tyłach. Co mówią? Przede wszystkim stoją murem za Zełenskim, pomimo tego, że oczywiście mogły być różne sympatie do tego momentu wobec prezydenta, dużo uwag krytycznych. Niemniej w tej sytuacji, która zaistniała, zdecydowanie rozumieją, że solidarność jest gwarancją bezpieczeństwa Ukrainy. W związku z tym zdecydowanie uważają, że Zełenski dobrze negocjuje, że nie powinien oddawać tak po prostu Ukrainy, że powinien wykazywać się honorem i cieszą się, że się tym honorem też wykazuje. To w takim razie przejdźmy teraz do naszego głównego tematu. Porozmawiamy o kobietach w czasie wojny, nie tylko na froncie, no ale w związku z tym, że akurat jesteś w takim miejscu, gdzie właściwie przed tobą, można powiedzieć, są tylko wojska rosyjskie już. Powiedz, czy często spotykasz się z kobietami właśnie w takich miejscach, czyli w okopach na samym froncie? Na początku, w 2022 roku, kobiet było znacznie mniej. I ja widzę rzeczywiście wzrost ilości kobiet na froncie. Zgodnie z danymi sztabu generalnego z zeszłego roku, tych kobiet w Zbrojnych Siłach Ukrainy było około 70 tysięcy, z czego 50 tysięcy to są stricte żołnierki, z czego ponad 10 tysięcy to były kobiety biorące udział bezpośrednio w zadaniach bojowych. 10 tysięcy to jest już bardzo dużo i to są kobiety, które są na linii starcia. Oczywiście przede wszystkim są to kobiety w służbach medycznych, bo ich jest, zdaje się, najwięcej i to są zarówno dziewczyny, które wyjeżdżają na ewakuację, jak i dziewczyny, które obsługują na punktach stabilizacyjnych, nie zawsze wyjeżdżają na ewakuację. Niemniej oczywiście są w strefie działań bojowych, czyli w tej strefie, w której można zginąć w każdej minucie. Oprócz tego coraz więcej kobiet to są operatorki dronów i zdecydowanie są to młode dziewczyny, ponieważ no tutaj można powiedzieć, że młoda kobieta będzie w tej specjalności lepsza niż dojrzały, powiedzmy, 45-letni mężczyzna, bo to jest kwestia pokoleniowa, ona ma zupełnie inne, inaczej skonstruowane manualnie palce, tak? Ponieważ to są ludzie, to jest pokolenie, które siedzi na pulpitach i w telefonach, w związku z tym sobie świetnie radzą. No i tutaj akurat nie ma znaczenia, że ona jest słabsza, bo ja znam operatorki dronów, które są bardzo drobnymi, wręcz małymi dziewczętami i w tej sytuacji no, nie trzeba niczego dźwigać, po prostu trzeba być sprawnym manualnie i oczywiście odważnym, plus no, mieć w sobie tą chęć służenia, no i też świadomość ryzyka, bo przecież na operatorów dronów odbywają się polowania. Akurat służba medyczna i operatorzy dronów to są dwie takie grupy, które są najchętniej, że tak powiem, na które są polowania robione przez Rosjan. W związku z tym no, one bardzo dużo ryzykują. Na pewno dużo kobiet jest w kadrach, w finansach, w kadrach, ale one też przebywają w strefie niebezpiecznej. Często no, wykonują taką bardzo skrupulatną, niewdzięczną pracę tabelkową, której to wszystko trzeba podliczać. W związku z tym one są dobre, bo często kobiety są po prostu skrupulatne. Ale też spotkałam kobiety, które brały udział bezpośrednio w zadaniach bojowych. Tutaj w kompanii, której pomagam i z którą teraz jestem, była młoda dziewczyna 21-letnia, która po prostu jak przyszła od razu chciała obsługiwać ciężki sprzęt i ona powiedziała, że absolutnie ją nie interesuje tylko automat. Więc najpierw poszła na SPG-9, ale jej to nie odpowiadało i została przeniesiona na granatnik automatyczny MK. No i tam już jej się podobało i stała rzeczywiście absolutnie na zerówce z MK. Była bardzo silna, chociaż nie była, po prostu była bardzo silna, umięśniona i sama cały czas zajmowała się doskonaleniem własnych mięśni, jak wracała z dyżurów. W związku z tym, no bardzo są różne kobiety, przecież są też artylerzystki w ukraińskich siłach zbrojnych. Kobiety już jakby pokazują, że mają predyspozycje do różnych funkcji w ukraińskiej armii. Oczywiście, że siłą nie zawsze będą dorównywać mężczyznom, chociaż ta dziewczyna, która u nas była, miała pseudonim Scout, absolutnie nosiła ciężkie rzeczy i chłopaki byli wręcz zszokowani. Ona dostała jakąś taką nosiłaczki. Nie wierzyli, że tak nieduża kobieta jest w stanie takie ciężkie rzeczy nosić, więc naprawdę potrafiła nieść cięższe rzeczy niż mężczyźni. Ty powiedziałaś na zerówce, to wyjaśnijmy, że to chodzi o to, że była na samej linii frontu, na bezpośredniej linii frontu. Na ile te kobiety spotykają się ze zrozumieniem i z akceptacją swoich kolegów wojskowych? Mówię o tych kobietach, które są w wojskach dronowych, czy tak jak ta właśnie, twoja właściwie chyba można powiedzieć, koleżanka, która bezpośrednio walczyła na froncie. Cały czas jakby jest ten podział w tym sensie, że siłą rzeczy kultura ukraińska jest kulturą tradycyjną, jakby nie patrzeć, i mężczyźni mają potrzebę chronić kobiety. Ja to zauważyłam bardzo długo, nie chcieli puścić skauta, czyli naszej dziewczyny z MK, nie chcieli jej puścić naprzód. Próbowali ją przekonać, że absolutnie, no na początku ją puścili na SPG-9, czyli to jest kilka kilometrów z tyłu, jakieś 3-4 kilometry od bezpośrednio linii. To ją nie satysfakcjonowało i bardzo długo prosiła, żeby ją puścić na pierwszą linię. Nie chcieli, poza tym też były takie momenty, że chcieli sami za nią coś nieść, a ona mówiła, że sama będzie niosła. W związku z tym jakby ona uczyła ich pewnego rodzaju równouprawnienia, chociaż to było tak, że oni rzeczywiście chcieli jej pomagać. Była u nas też szalona medyczka, która słynęła z tego, że ona wyjedzie w najbardziej gorący punkt. Wręcz kierowcy samochodu ewakuacyjnego bali się z nią wyjeżdżać, ponieważ ona kierowała, tak? I mówiła, jedźmy, nie bój się, jedź teraz prosto tutaj pod ostrzałem. Potrafiła nadać pomoc medyczną w najbardziej dramatycznych momentach. Po prostu miała gdzieś tak skonstruowaną psychikę, że była po prostu bardzo stabilna. Natomiast wracając do pytania, zauważam, że żołnierze jednak próbują chronić dziewczyny i to między innymi jest powód, dlaczego często nie chcą ich brać ze sobą do okopów. Ponieważ mówią, że są takie przyzwyczajenia, że w momencie, kiedy coś zaczyna się dziać, szybciej zaczniesz chronić kobietę, niż reagować na to, co się dzieje. Że trzeba się pozbyć właśnie tej maniery chronienia kobiety. Zresztą ja to odczuję tutaj wśród żołnierzy, że w sytuacjach zagrożenia oni po prostu mnie przykryją swoim ciałem. Ja mam absolutną pewność co do tego i wielokrotnie odczułam to, że jest, no, że jest po prostu taka opieka, tak? Oni zdają sobie z tego sprawę, że jestem kobietą, w związku z tym jakby te kody kulturowe zmuszają ich do tego, żeby chronić kobietę. Poza tym nawet jak pytam tutaj o motywację, tak? Bo ja przebywam wśród żołnierzy, którzy są ze wschodniej Ukrainy, centralnej i wschodniej Ukrainy, to oni nie mają górnolotnych, patriotycznych haseł, dlaczego oni przyszli na wojnę. Ich motywacja to jest chronić rodzinę, żony i dzieci. I to jest za każdym razem powtarzane słowa, w związku z tym jakby ta kobieta, ochrona rodziny jest w centrum ich motywacji. O rodzinie jeszcze porozmawiamy, ale użyłaś słowa motywacja i wydaje mi się, że te kobiety, które są na froncie, one są chyba jednak bardziej zmotywowane niż część mężczyzn, którzy po prostu zostali zmobilizowani, tak? Którzy właściwie nie są z własnej woli tam. Czy to odgrywa twoim zdaniem jakąś rolę? Wiadomo, że odgrywa rolę fakt, czy idzie się dobrowolnie do wojska, czy idzie się z poboru. No to jest oczywiste, tak? Jeżeli się idzie dobrowolnie, to ta motywacja już jest wysoka. W związku z tym, ponieważ ta służba wojskowa dla kobiet nie jest obowiązkowa, wszystkie te kobiety, które trafiają, to są zmotywowane. One trafiają z bardzo różnych powodów. Czasami z powodów patriotycznych, ale czasami też z takich powodów zwyczajnych, osobistych, które na przykład po rozwodzie chcą poczuć, że coś robią sensownego. Też z takimi kobietami się spotykałam tutaj. W związku z tym jakby szukają trochę siebie. Szukają pomysłu na swoje życie i to się łączy z tym, co się ogólnie dzieje w Ukrainie. W związku z tym no, gdzieś tam ta motywacja w nich rośnie. Natomiast myślę, że bardzo dużo, jeżeli chodzi o motywację i wzrost motywacji czy spadek motywacji, zależy od dowództwa. Dlatego, że nawet najbardziej zmotywowani, czy to mężczyźni, czy kobiety, kiedy spotkają się z dowódcą, który niestety ma jeszcze jakieś takie posowieckie wzorce, no to ta motywacja znika. Natomiast jeżeli są dowódcy, którzy zupełnie inaczej myślą, przede wszystkim szanują żołnierza, traktują go w dużym stopniu na równi, paradoksalnie, chociaż armia to jest hierarchiczna struktura, ale ukraińska armia ma swoją specyfikę i ja myślę, że to jest twór taki zupełnie niezwyczajny, niespodziewany, odbiegający od tego, co my w ogóle wyobrażamy sobie jako armia. Wbrew pozorom tutaj w ukraińskim wojsku jest bardzo dużo takich elementów demokratycznych, gdzie z boku obserwując, często trudno rozróżnić, kto jest dowódcą, a kto jest żołnierzem szeregowym, dlatego że dobrzy dowódcy liczą się z zdaniem żołnierza i ja wielokrotnie widziałam, słyszałam, obserwowałam takie narady, kiedy szedł jakiś rozkaz z góry, który niekoniecznie był z perspektywy szeregowego żołnierza rozsądny. I oni dyskutowali, co można byłoby zrobić, żeby zadowolić obydwie strony. I naprawdę wypracowywali to na podstawie jakiejś wspólnej rozmowy, zastanawiali się, jak z tego wybrnąć, żeby i dowództwo było zadowolone i żeby chronić ten skład osobowy. Więc myślę sobie, że jednak podstawowe znaczenie ma tutaj stosunek dowództwa do żołnierza. Bardzo istotne znaczenie mają sierżanci w kompaniach czy w batalionach, którzy też motywują. Jeżeli nawet dowódca kompanii czy sierżant wykonuje to samo, co wykonują żołnierze, to oni zupełnie inaczej do tego podchodzą. Jeżeli on kopie okopy razem z nimi, a nie stoi i palcem pokazuje, to czy wychodzi naprzód, czy wychodzi, ogląda pozycję, zastanawia się, co by zrobić, a nie kieruje tylko palcem po mapie i z perspektywy streamu, to żołnierze są zmotywowani. A wróćmy już bezpośrednio do kwestii żołnierek i kwestii rodzin. Ty mówiłaś o ochronie rodziny, ale jak właśnie rodziny tych kobiet podchodzą do tego, że one się decydują na taki krok, bo działają cały czas te stereotypy, że kraju mają bronić głównie mężczyźni. Tutaj idzie kobieta, być może czekają na nią dzieci, zostawia dzieci pod opieką bliskich. Jak to jest przyjmowane? Bo to jest chyba też ważny czynnik w podejmowaniu decyzji o tym, czy ktoś decyduje się, żeby walczyć. Z tych przypadków, sytuacji, które ja znam osobiście, to jest tak, że albo dzieci są już dorosłe, w związku z tym są niezależne, nie trzeba się już nimi opiekować, czyli dzieci są na studiach, już mają to powyżej 20 lat. I wtedy mama się decyduje i to są kobiety po 50, one mogą służyć tutaj właśnie w służbie medycznej. Oprócz tego młode dziewczyny, które jeszcze nie mają rodzin, a bardzo często znajdują partnera właśnie wśród żołnierzy. Prócz tego to są dziewczyny, to są kobiety, które są na przykład po rozwodach. Jedna z naszych medyczek mieszka na tyłach, wyjeżdża na dyżur, ale wzięła ze sobą córkę nastoletnią i ja tą córkę znam. Ona po prostu mieszka z mamą na tyłach, bo nie było gdzie córki zostawić. Dziecko uczy się zdalnie w swojej szkole i sobie jakoś doskonale radzą. Także były na początku kobiety, które zostawiały rodziny, bo wiedziały, że to jest tak paląca sprawa, były w służbie medycznej u nas, zostawiały rodziny, to były lekarki, które po prostu szybko szły na front, bo w kwietniu, w marcu 22 roku bardzo brakowało kobiet do służby medycznej, w związku z tym one ryzykowały, zostawiały swoje rodziny. Po odbyciu kilku miesięcy na froncie i kiedy ta sytuacja już się stabilizowała, trochę więcej medyków przyszło, one po prostu wracały do domów. To też miałam tutaj w batalionie, takie były przypadki. Więc jakoś to rozwiązują. Nie znam żadnej kobiety, która ma małe dzieci i zostawiła je w domu. Takiej kobiety tutaj nie znam. Czyli albo te dzieci już są samodzielne, albo ma to dziecko, jak w przypadku jednej naszej medyczki, na tyłach, pod swoją własną opieką. Jeszcze jedna kwestia motywacji, o której nie mówiłaś, a być może ona też występuje. Czy wśród żołnierek są wdowy, są kobiety, które straciły swoich mężów, czy też partnerów na froncie? Tak, są kobiety, które straciły partnerów, są kobiety, które przyszły z mężami, z partnerami, bo przecież ja tutaj znam małżeństwa, tak? Właśnie wśród tych kobiet walczących, to zapomniałam dodać, że są małżeństwa. Mało tego, że są małżeństwa, to są małżeństwa z dziećmi, czyli było tutaj małżeństwo, gdzie kobieta pracowała w kadrach, mąż był związany z logistyką, natomiast syn zajmował się kuchnią. W związku z tym potrafią łączyć. Tak? Syn był już dorosły, miał 20 parę lat, więc jakby po prostu oni byli z terenów okupowanych, stracili dom, w trójkę przyszli jako ochotnicy do ukraińskiej armii, no i wszyscy zostali w jakiś sposób przez tą armię zagospodarowani. Także są kobiety, które walczą wraz ze swoimi mężami. Znam parę, która od 14 roku walczy. Oboje są doktorami nauk technicznych. pracujących na jednej z ukraińskich politechnik. W 14-15 roku walczyli, później się zdemobilizowali, w 22 znowu przyszli. To są osoby, którym umarła jedyna córka i po tym, jak im dziecko zmarło bodajże w 12 roku czy w 13, oni po prostu doszli do wniosku, że to, co im jeszcze zostało, no to może jakby poświęcić siebie, oddać dla niezależności Ukrainy. Więc też wśród tych dziewcząt czy kobiet, które tutaj walczą, są oczywiście takie, które straciły partnerów, no bo siłą rzeczy, jeżeli przyszli razem, a wojna jest, jak to mówią chłopaki, wina plan pokaże, czyli nie wiemy, co jest za rogiem, to wszystko może się zdarzyć. Już tak podsumowując, czy ta wojna rujnuje stereotypy o rolach kobiet i mężczyzn? Bo też w życiu cywilnym teraz jest więcej kobiet, ponieważ no, mężczyźni walczą, więc one też wykonują pewne zawody, które wcześniej wykonywali głównie mężczyźni. Czy może jednak no, wzmacnia te podziały i wzmacnia to przekonanie właśnie o tym, że mężczyźni mają bronić kraju, a kobiety gdzieś tam być na tyłach i pomagać armii? Na pewno nie wzmacnia stereotypy. Czy bardzo rujnuje? Myślę, że w pewnych zakresach tak. Jeżeli spojrzymy też na zawody, które zaczynają wykonywać kobiety na tyłach, chociaż akurat w Ukrainie często widzieliśmy panie w tramwajach, które kierowały tramwajami, no ale zaczynają jeździć panie teraz częściej środkami transportu publicznego, więc jakby obsadzają te zawody, no, w których brakuje teraz mężczyzn. I to jest zupełnie naturalny proces społeczny. Jeżeli chodzi o armię, to tak, taka dziewczyna jak scout rujnuje stereotypy, ponieważ no, chłopaki widzą, że dziewczyna jest w stanie dźwignąć i jest odważna, tak? Jest odważna nie mniej niż mężczyzna. Tym bardziej też młode droniarki, które są świetne manualnie i to nie przeszkadza właśnie, że są drobnymi dziewczynami. Więc myślę, że w pewnych aspektach rzeczywiście te stereotypy znikają. I na pewno mężczyźni też się przyzwyczajają do widoku kobiet w armii. Dlatego, że na początku, w 22 roku, na początku Wielkiej Wojny, nie było tak wiele kobiet. To były pojedyncze osoby. Ja pamiętam w kompanii, której ja pomagam, nie było żadnej kobiety na początku. Później w takim apogeum były 4. To się zmieniało, ale to też jest wskaźnik, na ile, jak to się zmieniało. Najpierw była jedna medyczka, później druga, później trzecia, później czwarta dziewczyna. W związku z tym to bardzo, bardzo widać, no, widać tą zmianę i też przyzwyczajenie się mężczyzn do obecności kobiet. Oczywiście są pewne podziały, bo to jest zupełnie naturalne, że kiedy jest na przykład łaźnia wojskowa, to kobiety nie idą na siłę kąpać się z mężczyznami, tylko czekają w swojej kolejce i wchodzą na przykład razem. Także są pewne podziały i to bardzo dobrze i niech one zostaną. Olga Solarz, Fundacja Magia Karpat, polska wolontariuszka, która pomaga walczącej Ukrainie. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. I to już wszystko w tym magazynie Po prostu Wschód. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski.